Book 2 49 49 Al-riyada Sport Hal tumaris al-riyada? Kas sind huvitab sport? Kas sind huvitab sport? Naam, yajib an ataharrak. Jah, ma pean end liigutama. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Ma käin spordiklubis. Nalab kurat al-qadam. Me mängime jalgpalli. Ahjanan nasbah. Mõnikord me ujume. Au narkab al-darrajat. Või sõidame rattaga. Yujad fi medinatina istad kurat qadam. Meie linnas on jalgpallistaadion. Yujad kadhalik masbah bihi sauna. Siin on ka saunaga ujumisbassein. Wa yujad malab golf. Ja golfiväljak. Mada yujad fi al-televizion? Mis telekast tuleb? Tu'rad halian mubara kurat qadam. Hetkel tuleb jalgpallimäng. Al-muntakhab al-almani yal'ab dud al-muntakhab al-ingliizi. Saksa meeskond mängib Inglismaa vastu. Men sayfuz? Kes võidab? La adri. Mul ei ole aimugi. Halian taadul. Praegu on seis võrdne. Al-hakam min Belgika. Väljaku kohtunik on Belgiast. Al-an tujad darbat jazaa. Nüüd tuleb karistuslöök. Hedaf. 1-0. Värav 1-0.